ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอย่าเสียชาติเกิดเป็นเพียงแค่ปุถุชนอยู่เลยโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2544ที่พุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนงานมหาปรณาเราเนี่ยนะเป็นงานที่ดูไม่มีอะไรนะแต่แรกเริ่มเนี่ยมีแต่สมณะประชุมกันมามีเรื่องราวอะไรๆมีเรื่องที่จะติงกันมหาปรณาก็คือการบอกกล่าวบอกเป็นการบอกให้ท้วงติงให้ติติงได้ปวารณาหมายความว่าอนุญาตนะอนุญาตยังโยมจะปวารณาสมณะเงี้ยจะปวารณาภิกษุก็ปวารณาอนุญาตให้รบกวนได้ท่านรบกวนได้นะในวงเงิน500,000 บาทอะไรเงี้ยถ้าท่านขาดเรืออะไรก็เชิญนิมนต์บอกกล่าวได้ในวงเงิน500,000 บาทถ้าปวารณาไว้500,000สมณะหรือภิกษุนี่จะไปกวนเกิน500,000ไม่ได้อาบัติปวารณาไว้500,000ก็500,000ปวารณาไว้1,000ก็กวนได้แค่1,000ปวารณาไว้แค่10 บาทกวนได้แค่10 บาทปวารณาไว้3 เดือนหมดเขตก็จบกวนได้ภายใน3 เดือนปรณาไว้1 ปีก็กวนได้ภายใน1 ปีทั้งจำนวนทั้งเวลาแล้วแต่ปรณาหมายความว่าอนุญาตให้กวนได้ให้รบกวนได้ให้ใช้ได้ทีนี้ปรณาอย่างที่ทำกันนี่ก็คือปรณาให้ด่าได้งั้นเถอะและโยมนี่จะปรณามั่งไหมปไม่ใช่ปรณาให้กวนได้30,000 30,000อะไรไม่ใช่งั้นนะปรณาให้ด่าได้จะปรณาบ้างไหมล่ะ ให้ดุได้อะฟังดีขึ้นนิดนึงด่ารู้สึกจะหนักไปฟังดีขึ้นนิดนึงให้ดุได้ให้ดุได้ให้ว่ากล่าวได้ให้ติเตียนได้ให้ติเตียนให้ว่ากล่าวอย่างนี้เป็นต้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะอาตมาตอนนี้ได้พยายามไขจุดสำคัญของศาสนาพุทธให้ฟังว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต่างจากศาสนาอื่นความต่างตรงนี้ก็สำคัญมากคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์เพราะเป็นศาสนาที่เพ่งโทษเป็นศาสนาที่มองจุดเสื่อมมองจุดเสียมองจุดชั่วมองจุดทุกข์มองจุดไม่ดีไม่งามถ้าว่ากันทางศาสนาอื่นเขาก็มองศาสนาพุทธเนี่ยเพ่งเอาใจใส่ซาตานส่วนศาสนาอื่นเขาเอาใจใส่พระเจ้าเขาเพ่งแต่พระเจ้าซาตานเขาทิ้งเลยเขาวางทิ้งเลยนะซาตานในเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาลืมทิ้งไม่เอาใจใส่ปล่อยเขาเลยไม่รู้จักซาตานเขาเลยไม่รู้จักซาตานไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักเลวไม่รู้จักสิ่งไม่ดีแต่ศาสนาพุทธที่แปลกกลับมาสนใจสิ่งไม่ดีสิ่งดีปล่อยเพราะถือว่าความดีนั้นมันจะอยู่เพราะศาสนาพุทธที่สอนตัวเองเพ่งเข้าที่ตัวเองดูซาตานในตัวเองดูความชั่วในตัวเองดูความไม่ดีไม่งามในตัวเองหรือแม้คนอื่นก็มันติดนิสัยอ่ะมันติดมันเคยมองแต่ความไม่ดีไปมองความไม่ดีคนอื่นด้วยมันพยายามที่จะชำนาญรู้จุดเสียรู้จุดไม่ดีรู้อกุศลรู้ชั่วรู้บาปรู้ผีรู้นรกส่วนศาสนาอื่นมองแต่สวรรค์สวยพูดกันสวยมองไปมีแต่สวรรค์มีแต่เทวดามีแต่พระเจ้ามีแต่เทวะเนี่ยแหละเทวนิยม ศาสนาพุทธอะเทวนิยมไม่ไปชื่นชมกับเทวะแต่กลับมาชื่นชมกับผีซาตานมาชื่นชมกับผีนรกจึงเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์ไม่ค่อยมีเสน่ห์หาว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาทุกขนิยมมองแต่ทุกอริยสัจสี่มองทุกหาเหตุแห่งทุกดับเหตุแห่งทุกถือว่าเสร็จดับเหตุแห่งทุกถือว่าเสร็จเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเราเป็นปราชญ์เป็นผู้ฉลาดรู้ว่าความไม่ดีเนี่ยมันอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็ไม่ดีหนึ่งวินาทีอยู่กับเราสองนาทีก็อยู่ชั่วสองนาทีอยู่กับเราหนึ่งชั่วโมงก็ชั่วหนึ่งชั่วโมงอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียหายมันต้องรีบรู้ว่าตัวไม่ดีตัวชั่วตัวเหตุให้ความไม่ดีอะไรอยู่ในตัวเราต้องรีบจัดการรู้รีบรู้แล้วรีบจัดการออกจัดการออกแล้วเราก็จะดีขึ้นจัดการออกความไม่ดีออกจัดการความไม่ดีออกเรื่อยๆเราจะดีขึ้นไม่เหมือนศาสนาด้านอื่นศาสนาอื่นถ้าไม่ดีทิ้งเลยไม่รับรู้ไม่ไปทำเป็นไม่ไปทำเป็นรู้ปล่อยเลยวางทิ้งขว้างไม่เอาตาดูหูแลไม่ใส่ใจไปใส่ใจพระเจ้าใส่ใจความดีทำแต่ความดีชักจูงกันแต่คำความดีชื่นชมกันแต่คนทำความดีไปกับความชื่นชมมันตัวแหมสวยสดงดงามนะดูอารามเรืองดูแต่สิ่งที่ดีๆงามๆศาสนาอื่นจึงมีเสน่ห์คนติดคนชอบคนนิยมมันก็ดีนะมันดีมุมหนึ่งแต่มันไม่ทำลายเหตุโดยไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักซะแล้วว่าจิตวิญญาณนี่มันร้ายกาจขนาดไหนเพราะนั้นไอ้ตัวเลวเนี่ยมันอยู่กับจิตวิญญาณตัวผีเนี่ยมันอยู่กับจิตวิญญาณตัวกิเลสเนี่ยมันอยู่กับจิตวิญญาณไปทำเป็นลืมๆไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นปล่อยจริงๆไม่ได้หรอกเล่นกับมันไม่ได้ตัวนี้ร้ายกาจมากเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเพ่งเข้ามาศึกษาจิตเจตสิกแล้วก็อ่านวิเคราะห์วิจัยให้ออกเลยว่าไอ้พวกนี้มันมาปลอมตัวเป็นผีเป็นผีเนี่ยมาปลอมตัวเป็นเทวดามาปลอมตัวเป็นพระเจ้ามาปลอมตัวเป็นผู้ดีอยู่ในตัวเราหลอกสารพัดนอกจากหลอกแล้วก็เข้าครอบครองในชีวิตของคนเพราะงั้นศาสนาอื่นๆถ้าจะว่าไปแล้วจึงเป็นศาสนาที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ทำลายจุดเสียไม่รู้จักตัวร้ายผีร้ายอย่างแท้จริงไม่เอาใจใส่ทีนี้วิธีการของศาสนาพุทธเนี่ยเรียนรู้อย่างเจาะเข้าไปหาตัวอาการลิงคันนิมิตเจาะเข้าไปหาตัวสภาพนั้นให้ได้เรียนรู้จิตวิญญาณให้จริงเรียนรู้ให้จริงเลยจับเจาะเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่านเจาะจับวิจัยเลือกเฟ้นออกมาจิตวิญญาณนี่เป็นธาตุดีนะแต่ผีหรือว่ากิเลสเนี่ยมันไปผสมมันปลอมตัวเหมือนจิตวิญญาณไปอยู่กับจิตวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาคันตุกะมันเป็นแขกมันไม่ใช่เจ้าบ้านเจ้าบ้านเราคือจิตวิญญาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยแขกมันมาปลอมตัวมาเป็นเจ้าบ้านครอบครองใช้บ้านเฉยเลยเจ้าบ้านถูกเขาล่ามโซ่ใส่หีบปิดไม่ได้ออกเสียงเลยเจ้าบ้านถูกปิดหูปิดตาไม่มีฤทธิ์พวกแขกพวกนี้มามีฤทธิ์บริหารบ้านตัวเองแทนเลยเนี่ยตมาพูดงี้ฟังดีๆจะเห็นได้คนเราในกิเลสเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นปุถุชนจึงเป็นคนไม่มีอะไรดีเลยปุถุชนนี่ไม่มีอะไรดีเลยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อฟังเหตุผลฟังหลักฐานปุถุชนเนี่ยคนไม่ได้ศึกษาโลกุตระนี่นะเอาเถอะศึกษาศาสนาศึกษาธรรมะก็แล้วแต่เถอะเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าศึกษาธรรมะเป็นกัลยาณชนก็ไม่ใช่อริยชนนี่ก็มีส่วนดีบ้างแต่เอาปุถุชนก่อนฉีกหน้าปุถุชนก่อนปุถุชนในโลกนี้นี่เป็นสัตว์โลกหรือว่าเป็นคนที่ได้เกิดมาเป็นคนอย่างน่าเสียดายชาติเกิดเพราะเกิดมาแล้วไม่มีดีไม่ได้อะไรดีที่ว่าไม่ดีหรือไม่ได้อะไรดีคือ1 ปุถุชนเนี่ยก็จะเสพโลกียสุขไปตามโลกโลกได้ลาภมาก็สุขได้ยศมาก็สุขได้สรรเสริญมาก็สุขเสพกามก็สุขเสพอัตถฐารมเสพอัตตามานะก็สุขใช่มั้ยสมใจในอัตตาสมใจในกามสมใจในสรรเสริญลาภยศสุขและขอถามหน่อยที่ว่าได้ลาภมาสุขยิ่งไปได้เปรียบเข้ามาเยอะๆก็ดีใจสุขใจได้ยศสูงๆจะได้มาด้วยสุจริตทุจริตอะไรก็แล้วแต่ข้อสำคัญเนี่ยฟูใจพอได้มาแล้วใจฟูกิเลสอ้วนไหมได้มาโดยทุจริตหรือสุจริตก็ตามกิเลสอ้วนขึ้นไหมนะกิเลสก็หนาขึ้นปุถุชนเนี่ยต่อให้ได้สุจริตมามันก็กิเลสหนาขึ้นมันฟูใจยิ่งทุจริตแล้วยิ่งกิเลสหลายชั้นนะกิเลสเลวกิเลสชั่วด้วยไปทุจริตไปอกุศลมาด้วยเดี๋ยวจะแง้มตัวอกุศลตอนนี้เอาตัวกิเลสมันอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยมีแต่กิเลสอ้วนขึ้นได้สุขก็อ้วนได้ทุกข์ก็อ้วนได้ทุกข์ก็หนาได้สุขก็หนากิเลสหนาขึ้นทั้งสองประตูทายเดียวแต่ถ่ายเดียวกิเลสหนาขึ้นแต่ถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเกิดเป็นปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเนี่ยมันก็มีแต่มาสะสมกิเลสขึ้นไปสะสมกิเลสขึ้นไปในชีวิตตายแล้วก็กิเลสบานเบิกเลยน่าเสียดายโมฆะบุรุษเนี่ยโมฆะบุรุษน่าเสียดายเกิดมาศูนย์เปล่าเกิดมาแล้วไม่ได้ดีอะไรเลยนี่คนไม่ศึกษาสัจธรรมเขาไม่รู้อย่างนี้แล้วคิดดูสิคนเท่าไหร่ 6,000 ล้านในโลกคน 6,000 ล้านในโลกได้มาศึกษาเพื่อที่จะลดกิเลสมีเท่าไหร่มีเหมือนกันเป็นกัลยาณชนปลาทั้งหลายแหละเขาก็พยายามสอนให้ทำดีอย่าทำชั่วแต่ไม่ได้ลดกิเลสจริงเท่าไหร่เพราะไม่ได้ศึกษาสัจธรรมให้เรียนรู้กิเลสอย่างชัดเจนอัตตานี่เป็น2 อย่าง 1 อัตตาผีนรก 2 อัตตาพระเจ้าอัตตาความดีงามกับอัตตาของผีนรกที่เป็นอัตตาสภาพอัตตาส่วนความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนั้นผีนรกก็ไม่ใช่อัตตาพระเจ้าก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่อัตตาพระพุทธเจ้าค้นพบผีนรกก็ไม่ใช่อัตตาพระเจ้าก็ไม่ใช่อัตตาแต่มันเป็นอัตตาจริงๆเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเรียนเป็นลำดับเรียนรู้อัตตาของผีนรกให้ได้แล้วทำลายจัดการฆ่าผีนรกให้ตายสนิทอาศัยอัตตาที่เป็นพระเจ้าอาศัยอัตตาที่เป็นคนดีอาศัยอัตตาที่เป็นเทวดาสร้างสิ่งที่ดีไปแล้วค่อยมาวางสิ่งที่ดีนี่อีกทียายึดเป็นเราเป็นของเราอีกชั้นหนึ่งแต่ได้อาศัยอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มีสิ่งดีมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดดีปรารถนาดีสร้างสรรค์ดีแม้จะเป็นความต้องการเป็นความต้องการก็เป็นความต้องการที่ดีจนกระทั่งรู้จักความเป็นตัวเราของเราอัตตาอัตตนิยาจนกระทั่งถึงสิ่งที่ฝังลงไปเป็นมะมังมะมะอันเป็นตนมะมังคือตัวเราเลยก็เรียนรู้ความจริงว่าอาการของจิตที่มันไปเป็นอาการอย่างนั้นมันคืออย่างไรหัดวางใจในใจทำใจในใจวางแต่เราก็ต้องมีบทบาทมีกรรมกิริยามีงานมีการมีสังกัปปะวาจากรรมมันตะมีการกระทำทางกายวาจาใจอยู่ดีมีกรรมทั้งสามด้านนี้อยู่ดีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เราก็ต้องทำให้มันดีเพราะฉะนั้นหลักที่บอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลัสสุปสัมปตาสัจจิตตประโยชน์ทัปนังจึงเป็นอันเดียวกันพระอรหันต์มีครบทั้งสามไม่ใช่มีหนึ่งเท่านั้นเหมือนท่านพุทธทาสสอนไม่ใช่จิตสะอาดนี่แหละโลกุตระใช่จิตสะอาดเป็นโลกุตระแต่จิตสะอาดนั้นไม่ใช่โลไม่ใช่จิตสะอาดนั้นเป็นของพระอรหันต์อย่างเดียวจิตที่รู้จักกุศลสู้ปสัมปทาทำแต่ดียำแต่ความดีถึงพร้อมด้วยและไม่ทำความไม่ดีเลยสัพพปาปัสสะอกรณังเพราะพระอรหันต์ไม่ทำบาปทั้งปวงรู้บาปรู้บุญรู้ชั่วรู้ดีไม่ทำสิ่งที่ชั่วทำแต่สิ่งที่ดีจึงเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนมีประโยชน์เพราะยังทำ ม่ใช่ว่าเป็นอรหันต์แล้วก็นั่งเฉยไม่หันไปไหนด้วยอรหันต์ไม่หันไม่หันซ้ายหันขวานั่งเซออย่างนั้นไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยคล่องแคล่วแวววองแววไวรู้รอบมีโลกวิทูมีพหูสูตรเข้าใจอันนั้นอันนี้อย่างชัดเจนทำอะไรที่มันเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นทำแล้วเป็นดีเพราะท่านทำมันก็เป็นสิ่งดีจริงๆท่านทำก็เป็นสิทธิของท่านแต่ท่านไม่ยึดเป็นสิทธิของเราเป็นของของเราอันนี้เป็นสภาพใจในใจมนสิใจในใจมนสิการทำที่ใจการะนี่แปลว่าทำทำที่ใจในใจเท่านั้นพระอรหันต์ทำเองคนจะมาวางสิ่งนี้ไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเจตสิกไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราต้องละทำความสะอาดของรูปทำความสะอาดของเวทนาทำความสะอาดของสัญญาสังขารวิญญาณทำความสะอาดของสิ่งเหล่านั้นให้ได้ก่อนไอ้นี่รูปก็เคละโยนยังมีกิเลสหนาเปอะเวทนาก็เคละกิเลสหนาเปอะแล้วจะบอกว่าเวทนาไม่ใช่เราเออไม่ใช่เราแต่มันก็หนาเปอะอยู่นั่นน่ะมันจะไปวางไม่ใช่เราได้ไงขั้นตอนนี้จะต้องล้างกิเลสออกจากขันธ์5ให้หมดหมดอุปทานขันธ์5เลยกิเลสตัณหาอุปทานล้างจนหมดอุปทานในขันธ์5จึงจะมาวางขันธ์5จึงจะมาล้างอุปทานยึดเวทนายึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณเป็นเราค่อยมาเรียนรู้รายละเอียดนั้นแล้วค่อยวางเป็นขั้นสุดท้ายทำให้มันสะอาดก่อนมันสะอาดแล้วแม้เราวางก็วางแต่ในใจถึงวางแล้วมันก็ยังมีนะยังไม่ตายนี่ยังมีพระอรหันต์เจ้ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มีก็เป็นอารยะวิญญาณอารยะแปลว่าอะไรอาลัยนี่แหละอารยะนี่แปลว่าอาศัยที่อาศัยอารยะเนี่ยที่อาศัยอาลัยนี่แปลว่าที่อาศัยแล้วเสร็จแล้วคนไทยไม่เข้าใจธรรมะของพุทธเจ้ามาในเมืองไทยตั้งนานเพราะอธิบายว่าอาลัยเป็นที่อาศัยไม่เข้าใจแก่กายเป็นกิเลสอาลัยคือยึดอาลัยคือยึดเป็นของเราเพราะงั้นก็ไอ้ที่เราจะอาศัยตั้งแต่รูปก็เป็นรูปของเราจะเป็นนามก็เป็นนามของเราแล้วกายเป็นของเราก็เลยกลายเป็นหอบหวงอาลัยนี่คือหอบหวงหนักเข้าก็เลยไม่ปล่อยไงพอไม่ปล่อยก็เลยนั่นแหละยังหวงหาอาวรณ์ไม่ปล่อยตายแล้วก็ยังไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นคนตายแล้วจึงบอกว่าอารยะวิญญาณวิญญาณคนที่ตายแล้วแต่ว่าคนยังอาศัยจิตวิญญาณอยู่เป็นพระอรหันต์ก็ตามตายแล้วจิตวิญญาณยังเป็นอารยะวิญญาณก็คืออารยะวิญญาณที่ยังอาศัยอยู่ยังไม่ปรินิพพานอาศัยมาทำบุญทำอาจจะเป็นอาศัยเป็นพระโพธิสัตว์อาศัยเป็นอะไรอะไรไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะเพราะความหมายอันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเป็นอารยะวิญญาณเป็นวิญญาณที่เพียงอาศัยเท่านั้นเพียงอาศัยทำงานอาศัยทำประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกให้แก่สังคมไม่ใช่อาศัยไว้แล้วก็ห่วงเพราะคนที่ห่วงอยู่นั่นคือคนยังไม่หมดกิเลสก็เลยเรียกคำว่าอาลัยเนี่ยได้อาศัยอะไรยึดเป็นเราหมดได้อาศัยเงินยึดเงินเป็นเราได้อาศัยที่อยู่ที่ดินยึดที่อยู่ที่ดินเป็นเราได้อาศัยอะไรก็เป็นเรายึดเป็นเราหมดนักเข้าก็เลยห่วงอาลัยอาวรไปอาลัยอาวรนี่แปลว่ากิเลสอาวรนี่ก็แปลว่ามันยังไม่ลบเลือนอาวรยังติดยึดอยู่นั่นแหละอาวรอะไรก็เลยยังแปลคล้ายๆกันอะไรก็คือยังไม่ปล่อยอะไรก็คือยังไม่วางยังไม่ปล่อยเป็นความหมายที่ผิดความจริงแปลว่าที่อาศัยอะไรแปลว่าที่อาศัยแปลว่าเครื่องอาศัยที่อาศัยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่สะอาดแล้วเป็นอารยะวิญญาณจึงเป็นจิตวิญญาณที่ปราศจากกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของสะอาดก็ใช้ประโยชน์ทำเพื่อผู้อื่นทำไปไม่มีอะไรก็ของตนเองแล้ว แล้วก็ไม่ยึดอะไรเป็นของตนเองแล้วอาตมาพยายามที่จะเอาธรรมะระดับสูงๆพวกนี้มาเพื่อให้พวกเราศึกษาและพิสูจน์ทุกวันนี้อาตมาเห็นผลแล้วเห็นผลว่าพวกเราทำได้แม้แต่ที่สุดไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปหวงแหนไม่ต้องไปยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่เป็นวัตถุข้างนอกทุกวันนี้ก็พอทำได้แล้วแม้ใจของใครนี่สะอาดไม่สะอาดแล้วแต่นะใครสะอาดมากสะอาดน้อยก็ใจของใครของมันข้างนอกนี่ทำได้มาเข้าส่วนกลางสาธารณโภคีเข้าส่วนกลางนะแต่ข้างในนี่มันก็ยังไอ้นี่ข้าทำไอ้นี่ไอ้นี่ข้าปลูกเนี่ยไอ้นี่ข้าทำเนี่ยไอ้นี่ข้าไปทำมาเนี่ยไอ้นี่ข้าไปลงแรงมาไอ้นี่ไปข้าเป็นคือมันจะยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่มันยังมีเหลือมากเหลือน้อยก็ไปอ่านใจตัวนะใจใครใจมันแต่อ่านของตัวเองอ่านเอาถ้ามันยังมีอาการพวกนี้มันก็คือมีถ้ามันไม่มีเราก็มันไม่มีต้องอ่านให้ละเอียดอ่านให้ดีๆเลยว่ามันเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยึดเป็นเราอยู่เล็กน้อยๆเนี่ยมันก็อาการมันเล็กๆบางๆไม่ค่อยรู้หน้ามันง่ายนะแต่ต้องอ่านให้ดีๆนะอาตมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาได้ไขความว่าได้บอกได้อธิบายให้พวกเราเอาไปพิสูจน์ไปทำไม่รู้ทำกันได้มั้งหรือเปล่าได้ไหมพอได้เหรอเข้าท่านะพอได้นะมันได้จริงๆเลยนะพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าว่าธรรมะของพระเจ้าทุกวันนี้มันเป็นหมันแล้วหรืออาตมาขึ้นต้นว่าศาสนาพระเจ้านั้นต่างกับศาสนาอื่นตรงที่เป็นอเทวนิยมและเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์และเป็นศาสนาที่ศึกษามาทางนี้แหละอ่านให้รู้จิตเจตสิกจริงๆแล้วก็ไม่ยึดจิตไม่ยึดจิตจิตจะดีเท่าไหร่เป็นเทวดาชั้นไหนก็แล้วแต่เทวดาอุปัตติเทพนี่คือเทวดาที่สร้างให้เกิดจริงกัลยาณชนเนี่ยนะที่จัดว่าไม่เหมือนอาริยชนตรงไหนจัดไม่เหมือนก็ตรงที่ว่าอาริยชนก็มีความดีกัลยาณชนก็มีความดีศาสนาอื่นเข้าไปกัลยาณชนเป็นคนดีดีคือเขาทิ้งชั่วเลิกชั่ววางเรื่องชั่วพยายามไม่ให้เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ให้เป็นให้เป็นดีดีดีดีเขามุ่งแต่ดีเขาก็เบิกบานร่าเริงเขาก็มีอามิตรล่อเขาเป็นเทวนิยมเขาไม่ปล่อยไม่วางทำดีถวายพระเจ้าทำดีเพื่อพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าไปพึ่งบุญบารมีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วก็เป็นพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไปตลอดเพราะเขามีอามิตรมีสิ่งล่อเขาไม่สลายเขาเป็นอาตมันเป็นอัตตาอาตมันปรมาตมันเขาก็อยู่กับสิ่งนี้คนก็มีที่หวังที่หมายคนก็มีที่ยึดคนก็ทำได้ดีของเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมสุญญตาโอ้ยแล้วไปเว่งๆวางๆเว่ยๆว่ามันมาแล้วจะไปเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วเอาอะไรแค่ภาษามันก็ชักวนๆแล้วนะมันก็ชักปวดหมองละแล้วไม่เอาอะไรทำไปเอาอะไรอ่ะก็ทำไม่เอาอะไรสิแล้วไม่เอาอะไรทำไปทำไมก็ทำไปไม่ทำไมก็ทำไปไม่เอาอะไรทีมันก็วนๆไม่เอาอะไรแล้วทำไปทำไมอ่ะก็ทำไปไม่เอาอะไรอ่ะสิให้มันได้ทำไปเอาไม่เอาไม่เอาอะไรให้มันได้ฟังพอรู้เรื่องไหมทำไปเพื่อไม่เอาอะไรให้มันได้ชักภาษามันชักลึกซ้อนเข้าไปเลยแล้วให้มันได้ไม่เอาอะไรแล้วมันเป็นยังไงมันก็ตายดิมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรนั่นแหละยอดของศาสนาพุทธแหละแล้วไม่มีอะไรมันดีอะไรอ่ะชักพิสูจน์กันยากแล้วไม่มีอะไรแล้วมันดีอะไรดียังไงไม่มีอะไรเห็นไหมเบาดีอดอยากตายดิไม่มีอะไรเบาดีไม่มีอะไรมันก็อดอยากไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้ไม่มีอะไรอยู่มีกินใช้อยู่มีเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้อาตมาถึงสอนถึงบอกว่าทรัพย์ของคนนี่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ที่นาที่ไร่ไม่ใช่เครื่องยนต์เครื่องกลไกไม่ใช่เพชรอินทร์จินดาไม่ใช่ทรัพย์ของเราคือสมรรถนะกับความขยันอยู่กับเราอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่กับมือกับแขนกับขาอยู่กับตัวกับสมองกับหูกับตาอยู่กับในกล้ามเนื้อเรานี่แหละความมีสมรรถนะความสามารถกับขยันนี่คือทรัพย์คนปล้นไม่ได้ทรัพย์อันนี้ไปทำที่ไหนเกิดที่นั่นเลยนี่เป็นอะไรเป็นทรัพย์มันเกิดเป็นผลผลิตเป็นอะไรขึ้นมาเลย ขยันเมื่อไรสร้างขึ้นมาจริงมันก็เกิดไม่มีจบถ้าเราขยันอยู่ตลอดสมรรถนะของเราไม่เรื่อสมรรถนะของเราก็ยังดีอยู่ทำได้ตลอดนอกจากจะแก่ไม่มีแรงจะทำอีกเรื่องนึงถ้ามีแรงจะทำอยู่นี่แหละคือทรัพย์แท้ๆเลยจะเอาไปพิสูจน์ทำออกมาแล้วเอาไปขายแล้วก็ว่าได้เงินก็ยังได้เลยอยากได้เงินก็ทำเอาเนี่ยอันนี้แหละคืออันเนี้ยทรัพย์แท้เนี่ยเอาไปขายแล้วก็แลกเงินนี่ไงคุณบางเป็นทรัพย์ก็นี่ไงจะได้เงินก็ยังได้เลยแต่คนมีแต่เงินไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีสมรรถนะไม่มีความขยันเลยนะถ้าเงินมันหายไปหมดเลยเนี่ยแหละตายคนนั้นไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นคนไม่มีทรัพย์เป็นคนไม่มีค่าเป็นคนไม่มีอะไรไอ้ไม่มีอะไรแบบนั้นน่ะเก้ไม่มีอะไรแบบนั้นไม่เข้าท่าแต่คนไม่ต้องไปโง่ยึดลาภยศสรรเสริญของเป็นวัตถุเป็นอะไรสร้างแต่สมรรถนะของเราเนี่ยให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความสามารถแล้วก็มีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นสาระอะไรอสาระรู้ให้ชัดแล้วเราก็สร้างสิ่งที่เป็นสาระอะสาระเราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ไปเสียเวลาไม่ไปเสียแรงอะสาระเราสร้างสิ่งที่เป็นสาระรู้จักสาระชีวิตเราอาศัยสิ่งที่เป็นสาระเราก็สร้างสิ่งที่เป็นสาระให้เราอาศัยหรือแม้ว่าเราเองไม่ได้อาศัยหรอกแต่คนส่วนใหญ่เขายังอาศัยเราก็สร้างเขาหน่อยคนส่วนใหญ่ยังอาศัยเพราะเขายังปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็สร้างให้เขาหน่อยเกื้อกูลกันมันก็พอไปมันก็ไม่เลวร้ายนักหนาแล้วก็สร้างบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้กันอีกว่าอันนี้มันสำคัญน้อยอันนี้สำคัญมากเราก็ไปสร้างไอ้สิ่งที่สำคัญมากไอ้ที่สำคัญน้อยเราก็ลดไปเรื่อยๆคนก็อยู่กับสาระมากขึ้นเข้าใจสาระมากขึ้นไม่ต้องไปเปลืองพลานไม่ต้องไปเสียแรงเปล่าในเรื่องอะสาระมากขึ้นคนทุกวันนี้นี่นะสินค้าขายชิ้นหนึ่งไปซื้อมานี่นะแกะเปลือกปอกเปลือกออกปอก แกะไอ้แพ็กเกจต่างๆออกแล้วเนี่ยทิ้งแม่มันโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้ทิ้ง เปลือกข้างนอกนี่เยอะเดี๋ยวนี้บางทีไปซื้อของนี่ราคาเปลือกข้างนอกนี่แพงกว่าเนื้อแท้ข้างในที่ซื้อเลยโอ้มันจะไปแล้วทิ้งนะอันที่เปลือกเกาะเกาะอันที่บางทีทิ้งไม่ลงมันสวยมันรู้สึกว่าเอาวัสดุดีๆมาทำเปลือกแกเอาเนื้อไปใช้แล้วเปลือกก็ทิ้งไม่ลงก็เลยเอากองไว้ในบ้านเอาใส่ทิ้งไว้เอาใส่ตู้ไว้เอาใส่ตรงนั้นตรงนี้ไว้ให้มันคับให้มันแคบให้มันเต็มให้มันรกให้หนูมาขี้ใส่ให้แมงสาบมาเจาะให้อะไรต่ออะไรไม่รู้ว่าจะชั่วจะโง่จะมายังไงคือทับถมตนเองทำให้ตนเองเนี่ยมันเสียหายโง่เง่าเง่าจัดนักคือโง่หนักเข้าไปทุกทีทุกทีเลยจะทำไงเพราะนั้นพวกเราเนี่ยพูดถึงตรงนี้แล้วก็คิดถึงกล้วยกวนเขาโง่กันได้ที่ดีด้วยกันทรมานทรกรรมคนกันมหาศาลกล้วยกวนเนี่ยโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยมันเห็นชัดๆเลยกล้วยกวนเนี่ยจะเอาไปแจกเขาอะนะถ้าแจกเขาก็ดูง่ายๆนะเอาไปแจกเขาดูไอ้ก้อนเทคนิคเท่านี้นะแม่ฤทธิ์เดชร้ายกาจกวนมากว่าจะตัดกว่าจะหั่นเป็นชิ้นๆเหนียวซะด้วยนะกะละแมใส่ตัดมาเอ้าตัดมาห่อพลาสติกก่อนห่อพลาสติกเสร็จเอากระดาษมาห่ออีกทีนึงมัดก็ต้องให้รูปได้รูปได้ร่างเนี่ยนะมัดเสร็จแล้วไม่พอเอามาใส่ไอ้พลาสติกหุ้มมาเอา 3-4 เม็ดใส่ไอ้มือทำก็ไม่ได้ไปซื้อเครื่องเอามาซื้อเครื่องเอามาใส่ซีลออกไปโอ้โหกว่าจะไปแจกกันได้กว่าจะไปกินกันได้ไอ้คนไปถึงก็ไม่ฉีกแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งคนทำจะตายชักเลยนั่นน่ะกว่าพวกนั้นจะไปฉีกทิ้งแล้วก็จะกินไอ้เนื้อกล้วยกวนน่ะ โอ้โหเห็นชัดไหมว่าคนเรามันฉลาดหรือมันโง่กันเนี่ยมันต้องลวงกันถึงขนาดนั้นแล้วสังคมมันอยู่กับความลวงอย่างนี้อาตมาลงเครื่องบินเมื่อวันที่สองเนี่ยแดนดินไปรับแดนดินถูกจับเพราะไม่ใส่รองเท้าใส่เสื้อมันมีขาดเสียไป200บาทเวรกรรมอะไรไม่รู้ไป200บาทเวรกรรมอะไรไม่รู้นะมันต่อเนื่องกันมันไม่ใช่ไปเสียตรงนั้นหรอกนะมันเติบต่อเนื่องกันคือแดนนินเขาไปจอดรถทีนี้จอดรถตรงนั้นที่หน้าสนามบินนี่นะเขาไม่ให้จอดนานจอดส่งแล้วก็ลงได้ถ้าจอดทิ้งไว้นี่ไม่ได้ผิดกฎของเขาทีนี้แดนดินเขาเคยจอดคนที่ดูนี่เขาดูได้เขาก็ช่วยดูอยู่ทีนี้แดนดินจอดรถแล้วก็ไปเดินนะเดินจะไปรับอาตมาเดินอยู่ทางโน้นมันก็จอดรถทิ้งไว้ก็เคยจอดพอจอดไว้แล้วเดินแล้วก็มันมีไอ้โทรทัศน์วงจรปิดเขาก็เหินแดนนี้เขาไปเดินหาอะไรมาเดินวนไปหลายเที่ยวมันก็เป็นที่สังเกตของพวกที่เขาดูจอดวงจรปิดเขาก็ตรวจตอนนี้ยิ่งไอ้สนามบินเขายิ่งตรวจมากเลยคนจับไอ้นี่ผิดสังเกตแต่งตัวไม่สุภาพด้วยเขาก็เลยไปจับแต่งตัวไม่สุภาพกลัวว่าไอ้แต่งตัวไม่อย่างนี้มาไม่สุภาพมันจะมาทำจารกรรมอะไรมาทำอะไรแดนนิงก็บอกว่าถ้าผมจะมาทำไม่ดีไม่งามผมไม่แต่งตัวให้เป็นที่สังเกตอย่างนี้หรอกพี่ผมไม่จะไปโง่แต่งตัวไม่เป็นที่สังเกตอย่างนี้มาให้ถูกจับได้ยังไงผมก็แต่งตัวดีๆให้มันเหมือนคนอื่นเขานี่ผมจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายผมก็จะไปแต่งตัวงี้ได้ไงนี่ผมชุดของผมคงเป็นของผมแล้วพวกผมก็แต่งตัวงี้แหละแล้วเสื้อขาดเนี่ยมันแต่ทำมาทำไมอ้าวก็เสื้อมันขาดได้ผมก็ใส่ของผมมาหลายปีหลายเดือนแล้วมันก็ขาดยังไม่ได้ไปเย็บมันไม่ได้ไม่สุภาพไม่เสื้อขาดมีบทบัญญัติตรงไหนว่าเสื้อขาดนี่คือไม่สุภาพสัมภาษณ์ใหญ่เลยนะครูกันมาสัมภาษณ์พวกเจ้าหน้าที่พวกที่เขาตรวจสอบสัมภาษณ์ไปแดนดิ้งก็เลยถือโอกาสเทศ ก็ได้เทศไปก็เลยเสียเวลาพอเสียเวลาทางโน้นก็มีคนที่เขาดูแลไอ้รถอยู่ที่มันนานไปเขาก็จับล็อกรถล็อกล้อนี่สิมันจะไปเสียเงิน200ตรงนี้ที่จริงน่ะถูกล็อกล้อนี่เสีย500ล็อกล้อนี่ถูกเสีย500เขาก็เลยล็อกล้อโอ้กว่าจะได้บอกพี่ผมจอดรถไว้นะเดี๋ยวไปรับพ่อท่านอะไรนะเขาก็ว่าไปเลยขอตัวมาทางโน้นเขาก็ช่วยพูดให้ว่ามันมีอะไรแล้วเขาก็พูดไปจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็เทศด้วยเขาพวกนั้นก็เข้าใจแล้วตกลงแจกหนังสือเสร็จดอกหญ้าสารอโศกเสร็จเลยแจกเสร็จเรียบร้อยคนที่เขารู้แล้วก็รู้บอกโอ้ยพี่คนนี้เข้ามากับพระคนที่นั่นเขาเคยรู้เคยเห็นก็บอกนี่มากับพระเขาก็ไม่ฟังเสียงเพราะเป็นคนส่วนน้อยไอ้ส่วนที่มันไม่รู้หลายคนส่วนน้อยเนี่ยพูดยังไงก็ไม่ฟังแต่พูดไปพูดมาสุดท้ายเขาก็เข้าใจส่วนน้อยนี่ก็ยืนยันส่วนผู้ที่เคยรู้จักก็ยืนยันเป็นตำรวจด้วยกันนะยืนยันสุดท้ายก็ปล่อยตรงโน้นแต่มาตรงนี้มันล็อกรอซะแล้วเรื่องมันยาวนะมันต้องเล่าต่อกันอย่างเงี้ยมาล็อกล้อซะแล้วล็อกล้อนี่ไม่ได้ล็อกล้อแล้วยังไงก็ต้องปรับมันลงทำไปแล้วนี่นะต้องปรับคนที่เขาเฝ้าดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ช่วยเขาก็ดูคือมันมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาก็อนุญาตนะโรมบอกว่าจอดเถอะพี่ไม่เป็นไรแล้วเขาก็เคยอ่ะแต่นี่ไม่ได้เสียดายคนที่บอกไม่ได้มันล็อกล้อแล้วนี่มันต้องปรับ500ก็เลยต่อรองกันไปต่อไอ้คนที่ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยบอกไม่เป็นไรพี่ผมออกให้ร้อยหนึ่งแน่ออกให้ร้อยหนึ่งนั่นแหละคนเจ้าหน้าที่ดูอยู่นั่นแหละอีกคนที่มันรู้นะมันเข้าใจสงสารออกให้ร้อยหนึ่งด้วยก็เสื้อขาดนี่เนาะมันก็ต้องสงสารนะเนาะมันจ่ายให้ร้อยหนึ่งด้วยเจ้าพี่จ่ายให้ร้อยหนึ่งช่วยตกลงก็ต่อกันไปต่อลองกันไปอย่าไม่เอาถึง500เลยลงมา200คนนั้นก็ออกให้ร้อยหนึ่งแดนนิงก็เลยเอาจ่ายไปร้อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยมาบอกว่าเอาพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากเอามาคืนเขาอีกร้อยหนึ่งขอบคุณมากที่มีน้ำใจว่าเป็นไรเราผมพอมีเอาเถอะเอาให้ร้อยหนึ่งเลยเสียไป200เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรื่องของมัน นี่ก็คือสังคมของพวกเราคนของพวกเราแต่เดี๋ยวนี้ที่จริงเข้าใจเยอะแล้วคนที่ยังไม่เข้าใจยังหูหนาตาเร่ออยู่ก็มีบ้างนี่แหละก็ไม่รู้จะทำยังไงคนที่เขารู้แล้วก็รู้เดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจนะแต่ก่อนนี้ไม่ได้เราไม่มีเกือกไม่ให้ขึ้นล็อกศูนย์ศิริกิติ์นี่ขึ้นไม่ได้ไม่มีเกือกถือว่าไม่มีเกือกก็ไม่มีเกียรติ เกียรติเขาอยู่ที่เกือกมันเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะก็เพิ่งรู้ว่าเกียรติเขาอยู่ที่เกือกไม่มีเกือกไม่มีเกียรติอ๋อเกียรตินี่คือเกือกนะสตพสตพเราก็พิสูจน์ได้สตพใช่ไหมสิ่งซึ่งต้องพิสูจน์ก็คือเกียรติคือเกือกก็จบนะจบเกียรติคือเกือกสตพนะ QED นะเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคนมักน้อยคนสันโดษคนประหยัดก็คือพวกเราแล้วก็พวกเราประหยัดพวกเราจะทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยพยายามประหยัดและขยันสร้างสรรค์ให้ได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเราจะเข้าหลักของพระเจ้าจะเป็นคาถาวัตถุ10จะเป็นวรรณะ9จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่หลักการตรวจสอบวินัยโคตมีสูตรอะไรก็ตามใจก็ล้วนแล้วแต่มักน้อยสันโดษเป็นหลักมักน้อยสันโดษเป็นหลักไม่หมายความว่าเฉพาะภิกษุสมณะเท่านั้นฆราวาสนี่แหละฆราวาสด้วยและอาตมาก็ยืนยันว่าฆราวาสนี่แหละสำคัญเพราะฆราวาสเป็นส่วนมากใช่ไหมฆราวาสเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่สมณะนั้นเป็นคนส่วนน้อยสมณะมากน้อยแต่ฆราวาสมากมากแล้วมันจะไปรอดเหรอสังคมใช่ไหมไปไม่รอดมันก็ฆ่าแกงกันแย่งชิงกันโลภโมโทสันกันอยู่อย่างเก่าเรามากมากไม่ได้ก็ฆราวาสนี่แหละถึงจะมากน้อยมันถึงจะแก้ปัญหาสังคมได้เพราะฉะนั้นคนเขายังยืนยันผู้รู้ของศาสนาพุทธที่เคยเถียงกันมาอย่างนั้นโอ้ไม่ได้หรอกหัวใจเศรษฐีทิฏฐธรรมิกกรรมิกะทิฏฐธรรมิกกถะจะต้องหัวใจเศรษฐีอุอากษะจะต้องกระเม็ดกระแมสะสมมีสะสมเนี่ยพุทธเจ้าสอนอัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมในข้อตรวจสอบวินัยก็มีอัปปัจจยะไม่สะสมในวรรณะ9ก็มีไม่สะสมคาถาวัตถุไม่มีเท่านั้นแหละนะไม่สะสมท่านก็สอนให้ไม่สะสมเขาไม่รู้และเขาไม่กล้าและเขาทำไม่สำเร็จแต่เรามาได้พิสูจน์กันแล้วคารวะของพวกเราอปิชะกล้าจนอาตมาแปลถึงขั้นกล้าจนเลยปริยัติ18มาต่อว่ากระชังอปิชานี่แปลว่ากล้าจนแต่ขยันกล้าจนเป็นคนจนอย่างอุดมสมบูรณ์ว่าไงคนจนอย่างอุดมสมบูรณ์แปลว่าอะไรเป็นคนจนที่มีความสุขเป็นคนจนที่มีคุณค่าเป็นคนจนที่มีสมรรถนะขยันเออมันขยันด้วยมีสมรรถนะด้วยมันจนได้ไงขยันก็จนสิเพราะว่าขยันสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายมันจะไม่เหลืออะไรมันก็จนสิก็เกื้อกูลแจกจ่ายไม่ต้องสะสมไว้เราจนกระทั่งกลายเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมสามารถที่จะมีระบบถึงขั้นสาธารณโภคีไม่ต้องสะสมเมื่อไม่สะสมแล้วชีวิตจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่ายาว่าแต่อยู่ได้ไม่สะสมเลยต่อให้ไม่มีลูกก็ยังอยู่ได้เลยไม่ต้องมีคนที่จะมาคอยเลี้ยงดูตอนแก่เขาบอกว่ามีลูกมีเต้าจะได้พึ่งมันตอนแก่แต่อาตมาเห็นแต่ว่าจะได้ร้องไห้ตอนแก่มีลูกจะได้มีไว้เพื่อจะได้ร้องไห้ตอนแก่เยอะเลยมีลูกไปตอนแก่แล้วก็ร้องไห้เพราะลูกแทนที่จะได้สบายตอนแก่ที่แท้ไปทุกตอนแก่เพราะมีลูกลูกมันขบฏไม่ตามใจไม่อะไรก็แล้วแต่เถอะดีไม่ดีมันเกเรมันอะไรไปก็แล้วแต่ป่าว่ากันไปยุ่งมันบังคับเขาไม่ได้นะลูกเขาไปบังคับเขาจริงๆก็ยากโตขึ้นมาแล้วก็ลำบากบังคับยากหนักเข้ามันเป็นผัวไม่มีเมียไปเข้ามามันก็เป็นหลงผัวหลงเมียมันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่เพราะฉะนั้นไม่มีซะเลยดีกว่าไม่ต้องมีใครทิ้งมันทิ้งแล้วอ่ะคนเดียวโดดเดี่ยวไม่ต้องมีเลยนี่ไม่ต้องมีลูกเลยไม่ต้องมีใครทิ้งแล้วแต่ไม่มีใครทิ้งนี่แหละแต่เราสามารถจะเป็นมิตรจะมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีญาติติดธรรมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีกลุ่มนี่ได้ไหมอาตมามาถึงทุกวันนี้ก็มาย้ำกับพวกเราที่เทศนี่ก็อยู่ในเทปมีก็ขยายไปคนอื่นไปฟังดูพิสูจน์ยืนยันว่าที่อาตมาพูดนี่มันมีไหมมาพิสูจน์ดูคนที่ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีลูกมีเต้ากำพลอยกำพร้านี่พ่อตายหรือแม่ตายหรือแม่ตายหรือพ่อพ่อตายหรือแม่กำพร้าไอ้นี่ไม่มีแล้วพ่อแม่ไม่มีแล้วตายหมดกำพลอยไม่มีลูกด้วยตัวเดโดดเดียวเดียวแดจะว้าเหวไหมจะมีมิตรไหมจะมีเพื่อนไหม กำเพชรเหรออ๋อมีอีกคำหนึ่งเนาะกำพร้ากำพลอยกำเพชรเนื้อกับพลอยอย่างเนาะกำเพชรเลยกำพร้านี่โอ้ยแค่พร้าอีโต้ไม่ใช่อะไรเนาะกำพลอยก็ราคาแพงกว่ากำพร้ากำเพชรเลยงวดนี้ได้อีกศัพท์หนึ่งไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีทั้งลูกเลยงวดนี้กำเพชรจำไว้นะศัพท์ไทยได้อีกคำหนึ่งเดี๋ยวไปใส่ในพจนานุกรมจดกำพร้าหมายความว่ากำพลอยหมายความว่ากำเพชรหมายความว่าเราต้องนิยามบอกกำเพชรเลยแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไหมแม้แก่แล้วตกลงเราไม่มีแรงไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้แล้วเงินก็ไม่สะสมแล้วนี่จะอยู่ไหวไหมจะอยู่รอดไหมจะมีชีวิตอยู่ไปได้ไหมเนี่ยจะทุกข์ร้อนหรือจะเดือดร้อนโอ้ลำบากลำบนแย่เต็มทีหรือเปล่าหรือว่าโอ้พอไปยิ่งทำดีเป็นคนดีๆยิ่งโอ้โหเขาก็ยิ่งเลี้ยงดูได้อะไรต่างๆอย่างอาตมาพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมันชักจะมีรอยๆหลายๆของสังคมที่มีอยู่ได้เนาะสังคมที่อยู่ได้มีแล้วนะอาตมาเห็นแล้วใครเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นสังคมที่จะอยู่ได้อย่างเงี้ยเห็นเหรอสังคมนี้มันจะอยู่ไปได้กี่นานเท่าไหร่ทำเป็นผักชีโรยหน้ามั้งเห็นลางๆเห็นลางๆนี่มีไม่ให้เห็นชัดหรือตามันไม่ค่อยดีมันมีสองอย่างลางๆนี่มันมียังไม่ค่อยชัดหรือมันมีชัดแล้วแต่คนดูยังไม่เห็นตามันตาล่อตาล่อตาถั่วยังเห็นไม่ชัดอะเห็นได้ชัดคือเห็นอาตมาอาตมาก็ได้สมณะหลายรูปก็ได้รับหรือแม้แต่คฤหัสถ์บางคนก็เป็นมีคนโอ้เกื้อกูลอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคนที่ทุกคนรักทุกคน อุปถัมภ์คำชูทุกคนช่วยเหลือเพราะว่าเป็นที่รักของหมู่กลุ่มแม้เป็นคฤหัสถ์เองพิสูจน์ตัวเองสิแต่ละคนพิสูจน์ตัวเองถ้าเราทำดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอคนยังไม่ชื่นชมยังไม่เชิดชูยังไม่อุปถัมภ์ค้ำชูยังไม่ช่วยเหลือเพราะเราดียังไม่พอถ้าเราดีพออาตมาว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์จริงๆถ้าเราสามารถทำได้พิสูจน์สิจะพิสูจน์ได้ไหมเนี่ยมันจะมีคนพิสูจน์ได้ไหมได้คนต้องทำอันนี้นะอาตมาว่าจะไปพิสูจน์ทางโลกีไปพิสูจน์มีเงินแล้วคนมาสู่ฮกมีอำนาจมีคนมาสู่ฮกอาตมาว่าเลิกไปพิสูจน์ได้แล้วเรื่องนั้นคนเขาพิสูจน์กันมามากแล้วอาตมาว่าเห็นแล้วพิสูจน์อย่างนั้นไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่ไม่เยี่ยมเท่าไหร่มาพิสูจน์อย่างเงี้ยไม่มีเงินไม่มียศไม่มีอำนาจบาดใหญ่มีแต่ความเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแล้วคนจะรักจะชอบคนจะเชิดชูมาพิสูจน์อันนี้ดีกว่าอาตมาว่าคิดว่าอันนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์มากกว่าไปมีลาภยศมีเงินใหญ่มีเงินมากมียศสูงมีอำนาจบาดใหญ่อะไรเยอะอาตมาว่าอันนั้นสู้ไอ้นี่ไม่ได้ใครไม่เชื่อก็ช่างไม่เชื่อก็ไม่ต้องเอาใครเชื่อก็มาเอาอันนี้พิสูจน์อันนี้นัยยะอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาได้พูดสัจธรรมสู่ฟังที่อาตมาพูดนี่อาตมาว่าอาตมาได้พูดสัจธรรมสู่ฟังมันจริงอย่างนี้แล้วมันยากนะมันยากเหมือนกันแต่ยากมันก็เป็นได้อาตมาว่าถึงวันนี้แล้วนี่พิสูจน์ได้ว่าเป็นได้เอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์แล้วเราต้องเป็นตัวปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้ถึงผลเพื่อพิสูจน์ต่อไปในอนาคตถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนก็ยิ่งจะเชื่อถือมากขึ้นคนก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าคริสต์ดีนี้ possible ทฤษฎีนี้ possible เป็นไปได้ทฤษฎีนี้ practicable สามารถทำสำเร็จได้ practicable possibleนะเพราะว่ามันจริงเชื่อว่าจะได้ไหมเนี่ยข้างหลังไม่ค่อยพูดกระจามันไกลยังไงนะพูดรู้ว่าอยู่หลังพูดดังๆดิถ้าเห็นว่าใจอาตมาจะได้ดินด้วยจะได้รู้น้ำหนักอาตมาจะได้รู้น้ำหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาอธิบายหน่วยทางด้านอาจารย์ทางนิด้าทางทิศนิด้าทางนักวิชาการทางโน้นเขาจะมาเอาผลที่ได้วิจัยพวกเราไปแล้ว วิจัยกันมาหลายเดือนจะเป็นปีแล้วล่ะปีกว่าแล้ววิจัยแล้วก็ได้เป็นผลเป็นตัวเลขเป็นคำบรรยายเป็นอะไรตามหลักวิชาของเขาเขาจะมารายงานพรุ่งนี้จะมารายงานให้เราฟังว่ามันมีผลออกมาอย่างไรเช่นไรเช่นไรเช่นไรเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็พูดถึงอันนี้ไปบ้างแล้วก็ได้เล่าให้ฟังแล้วคนมาใหม่ก็อาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรไปถามเพื่อนเอาคนมาเก่าได้ฟังแล้วเมื่อเช้าอาตมาพูดถึงอันนี้แล้วพอสมควรแต่พรุ่งนี้จะไปฟังจากปากเขาเขาจะอธิบายได้มากกว่าอาตมาเพราะว่าอาตมาไม่ได้เป็นนักวิจัยไม่ได้รู้ประเด็นในการทำวิจัยอันนั้นออกมาอย่างไรอย่างไรแล้วมันจะให้ผลให้สื่อให้รู้อะไรอะไรเขาก็จะขยายความได้เยอะกว่าอาตมาอาตมาเองอาตมาไม่ได้เป็นอาตมาเป็นแต่เพียงผู้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นผู้ที่จะคอยบอกว่าจะทำอย่างไรอะไรยังไงเนื้อหายังไงอะไรบอกไปเท่านั้นเองสรุปแล้วก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ข้างนอกเขาก็มาเรียนรู้มาทำวิจัยมาตรวจสอบว่ามนุษย์มันมีทางออกไหมสังคมมีทางออกไหมอาตมาถือว่าสังคมที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นสังคมทางออกของโลกของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยเท่านั้นแต่ประเทศไทยก็แน่นอนละเราทำอยู่ในเมืองไทยไทยต้องได้ก่อนและอาตมาก็อยากให้เมืองไทยได้ก่อนเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ชำเลืองชำแลมาหน่อยนึงละชำแลชำเลืองมานั้นบางทีก็หางตามองมาบ้างไปปลายปลายตามาบ้างสิงตาหน่อยอีสานสิงตาหน่อยมาแล้วนะสิงตาหน่อยมาบ้างแล้วเขาชำเลืองชำแลมาบ้างดูก็มาศึกษาทีนี้จะศึกษานั้นเราก็ยินดีให้เขาศึกษาและเราควรจะมีสิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้เขาศึกษาเขาจะมาเจาะมาชัยมาชอนมารู้ล่วงตับล่วงไส้รู้ลึกรู้ซึ้งรู้ละเอียดไปถึงในเราโอ้เราต้องการให้เขามารู้นะเนาะให้เขามารู้ไอ้ประเภทที่มาตีความเองแล้วก็เพลินไปแล้วก็ไปโมเมเอาอย่างโน้นอย่างนี้เราเนี่ยโอ้ทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้มีอันโน้นนี้แล้วมันจะไปรอดหรือไม่รอดหรือเนี่ยเขาจะมาศึกษาก็จะมาค้นคว้าดูอาตมาว่ามันไปรอดเพราะอะไรถ้าใครดูวันนั้นออกทีวีไอทีวีอาตมาได้ตอบเข้าไปแล้วมันจะไปรอดหรือสังคมข้างนอกเขานี่จะเอาตามหรือหนึ่งเราจะไปรอดหรือสองสังคมข้างนอกเนี่ยเขาจะมาเอาตามหรือเขาจะมาเอามันจะขยายผลไปสู่ข้างนอกได้ไหมคล้ายๆงั้นนะเป็นสองประเด็นประเด็นแรกไปรอดคือฟังให้ดีนะถ้าคุณก็ต้องเป็นอันนั้นให้ได้นะถ้าเป็นอันนั้นแน่คุณมั่นใจตัวคุณก็รอดหลายคนมั่นใจก็จะรอดไปอีกยิ่งหมู่กลุ่มเป็นลักษณะนี้แน่เลยได้คือ 1. ลักษณะสัจธรรมของพระเจ้ามีสัจตังมีอนิจจังสัจทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังสังหิรังอกุปังอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าลักษณะนี้มันได้แล้วแน่นอนเที่ยงแท้แล้วไม่ถอยหลังไม่เป็นอื่นนิจจังทุวังยั่งยืนสัตตังเที่ยงแท้อวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรมาล้มล้างได้ไม่มีอะไรมาหักล้างได้ไม่มีอะไรมาเอาชนะได้อีกแล้วอกุปังตายไม่ฟื้นอกุปังไม่กลับกำเริบไม่มีกำเริบใหม่เป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจบไม่กลับกำเริบอสังกุปังไม่ฟื้นตายไม่ฟื้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือยืนยันอยู่นี่ถ้าสิ่งนี้มันแน่จริงแล้วนี่คุณเป็นอย่างนี้คุณไม่ถอยไปไหนคุณไม่อะไรเลยกับสองมีอัตราการก้าวหน้ามีหลักไม่มีถอยกับมีการก้าวหน้าเชื่อไหมว่าขณะนี้อโศกเรามีอัตราการก้าวหน้ามีความก้าวหน้าอยู่มีการเพิ่มทั้งคุณธรรมเพิ่มทั้งปริมาณเพิ่มทั้งสภาพองค์รวมหลายๆอย่างรวมกันแล้วมันเพิ่มความเจริญสังคมหรือมนุษย์แบบนี้ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยแบบนี้มันเพิ่มอยู่นะทุกวันนี้มันพัฒนาตัวมันอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้เสื่อมลงเชื่อไหมว่าอโศกไม่ได้เสื่อมลงขณะนี้และมันคงไหมแน่นอนเพราะมีจุดหลักที่ไม่ถอยหลังนิยตะเที่ยงแท้หรือนิยตนิจังทุวังสัสตังนี่แหละ กับก้าวหน้าแล้วมันจะเจริญไปไหมล่ะข้างหน้ามันจะเจริญไหมแม้อาตมาตายพวกเราอาตมาเชื่อในสัจธรรมว่าสัจธรรมจริงไม่ถอยหลังสัจธรรมจริงมีการก้าวหน้าสัมโพธิปรายณะโสดาบันเริ่มต้นมีสัมโพธิปรายณะหมายความว่าจะเดินหน้าไปสู่ที่สุดแต่ถ่ายเดียวสัมโพธิไปสู่การตรัสรู้แต่ถ่ายเดียวนิยตะเที่ยงแท้แล้วก็สัมโพธิปรายณะเดินไปสู่ที่สูงที่สุดแต่ถ่ายเดียวนี่เป็นคุณลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องพิสูจน์ให้ถึงตรงนี้ถ้าเราไม่ถึงตรงนี้จริงแล้วทุกคนมั่นใจว่าเราแน่เราไม่ถอยนอกจากไม่ถอยแล้วเราต้องพัฒนาให้ได้ทุกเมื่อเราต้องก้าวหน้าต้องเจริญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราในความเป็นจริงของเราลดกิเลสของเราให้ได้พฤติกรรมของเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละอะไรไปให้ได้อย่างที่ว่านี่และจริงตรงถึงขั้นจิตเกิดจิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้เจริญไม่มีหยุดเจริญแน่ๆสองเขาจะเอาตามไหมเขาจะมาเอาด้วยไหมขยายออกไปสู่คนอื่นได้ไหม คำถามในยะเดียวกันที่พูดเนี่ยอาตมาก็มีหลักฐานเหตุผล4ข้อ1โลกทุกวันนี้คนทุกวันนี้เนี่ยมันทุกข์มากขึ้นไหมโอ้โหมันทุกข์หนักหนาสาหัสทั้งสังคมทั้งมนุษย์ตัวมนุษย์มันทุกข์หนึ่งมันทุกข์หนักแล้วสองวัตถุดิบทรัพยากรของโลกอะไรต่างๆนานามันร่อยหรอมันพิกลพิการมันเสื่อมเสียอะไรลงมากเรื่อยๆแล้วเพราะงั้นเขาก็จะต้องพวกเรานี่มีสิ่งที่จะวัตถุดิบหรือทรัพยากรอะไรก็ตามแต่ที่เป็นปัจจัยของโลกบางปัจจัยที่ให้อาศัยเนี่ยมันร่อยหรอมันน้อยเขาก็ขาดแคลนไม่พอใช่ไหมขาดแคลนไม่พอแต่พวกเรานี่รู้แล้วและมาทำแล้วเพราะมักน้อยเพราะอาศัยอย่างพอดีเพราะสร้างเหลือสร้างเฟือจึงเผื่อแผ่กันอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงถึงจุดที่ว่าพอไม่ขาดแคลนเหมือนเขาแม้วัตถุดิบทรัพยากรของโลกจะร่อยหรอเราก็สร้างเสริมขึ้นมาอย่างน้อยเราก็สร้างเสริมสิ่งที่จำเป็นสำคัญให้แก่พวกเราใช้เองอาศัยเองพอรอดเขาไม่พอรอดกันแย่งชิงกันเขาแย่งชิงกันอยู่ข้างนอกเขาไม่พอรอดหนึ่งมันทุกสองทุกอย่างทรัพยากรหรืออะไรก็แล้วแต่มันร่อยหรอมันไม่พอแต่ของเราพอสามมันไม่มีทางไปไม่มีทางไปจะไปไหนนี่หากันอยู่ทุกวันเนี่ยในทางออกเขาพยายามเดาตรงโน้นเดาตรงนี้เดาตรงโน้นเดาตรงนี้เดาตรงโน้นเดาสามไม่มีทางไปกำลังมีแต่ทางเดาว่าอะไรจะเป็นทางออกที่ดีเขาก็ยังไม่มั่นใจไม่ชัดสี่เราเป็นตัวทางไปเราเป็นตัวทางออกเราเป็นตัวอย่างที่นี่ไม่วุ่นหนอพระพุทธเจ้าที่นี่ไม่วุ่นหนอเราเป็นตัวอย่างเราเป็นทางออกเราเป็นตัวเสนอให้แก่สังคมคุณไม่เอาก็ช่างคุณประไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราก็มีสบายแล้วของเราก็พึ่งตนเองได้แล้วเราเสนอให้คุณคุณจะมายังคัดเลือกนะนึกว่าจะมาได้ง่ายๆหรอมายังคัดเลือกนะแต่เป็นทางออกให้คุณจะเอาไหมสี่ข้อนี้เนี่ยจะขายออกไหมอโศกเราก็ไม่ทุกข์เหมือนเขาทรัพยากรเราก็พอกินใช่ไหมทางไปเราก็ชัดแล้วเรารู้แล้วทางไปแล้วเราก็ยังเสนอให้เป็นทางออกให้กับคุณมาที่เป็นตัวอย่างมาด้วยไม่เอาก็ช่างอะไรเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวไขเป็นตัวยืนยันเป็นตัวเหตุผลที่อาตมาพูดนี่มีสิ่งจริงรองรับไหมที่อาตมาพูดเนี่ยนะมีสิ่งจริงรองรับใช่ไหมเพราะงั้นอโศกจะไปรอดไหมหนึ่งไปรอดจะเจริญต่อไปไหมเจริญถ้าคุณมั่นใจของคุณนะคุณตอบคุณได้ทันทีเลยถ้าแม้แต่ตัวเราเองแล้วเรายังดูสังคมของเรากลุ่มหมู่ของเรามีความแน่นมีความจริงอย่างนี้พอไหมถ้าคุณเห็นความจริงมีนี้พอคุณบอกว่าปฐมอโศกไม่แน่นพออยู่ไม่รอดหรอกคุณก็ไม่ต้องอยู่ปฐมอโศกนู่นไป ภูผาฟ้าน้ำนุ่นแน่นพอคุณก็ไปอยู่นู่นตรงไหนแน่นคุณก็เลือกได้มีให้เลือกอีกหลายแห่งด้วยตรงไหนแน่นพอตรงไหนแข็งแรงพอก็ยังได้อีกแต่อาตมาว่าที่ไหนก็แน่นอยู่นะที่นี่อโศกไร้แหล่งนี่แน่นอยู่หรอกนะว่าในการเจริญต่อไปคราวหน้าไม่ล้มละลายอีกนี่ก็มีหลักฐานยืนยันได้แต่เราควรจะต้องช่วยสังคมเขามากขึ้นหน่อยจะช่วยสังคมเขามากขึ้นได้ก็เพราะเราจะต้องขนขวายตัวเราเคี่ยวเราเพื่อเอามิตรนะจะได้ช่วยเขาได้ผลิตผลเพื่อคนอีกหลายขนขวายงานเพื่อสารหมู่อาตมาว่าสโลกนี้ต้องเอามาใช้ณบัดนี้เอามาใช้ตอนนี้กันจริงๆเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นกระแสข้างนอกเขาจะมารับเขามารับเรานี่มิตรจะมาเราทำอย่างไรเคี่ยวเรามิตรจะมาไม่ใช่ไปแหมทำเสนอหน้าแล้วก็อะไรล่ะออกไปข้างนอกแล้วโทรเราไม่เตรียมตัวเราเขาจะมาก็ดีแล้วเอามิตรจะมาหรือเราจะได้มิตรเราไม่ต้องไปโฆษณาเราไม่ต้องไปแสวงหาบริวารศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ไม่ต้องไปแสวงหาบริวารไม่ต้องไปอยากได้เมื่อวานนี้อาตมาจำคำถามเขาไม่ได้แล้วกลุ่มที่มาวิจัยเขาถามอาตมาเหมือนกันเขาถามเป็นเชิงนี้แหละประเด็นนี้อาตมาถึงได้ตอบอันนี้ว่าโอ้ศาสนาพุทธนี่ไม่ต้องการบริวารใครอยากมาเป็นบริวารต้องเข้ามาเราเลือกเอาด้วยไม่ต้องการบริวารไม่โฆษณาไม่ไปหาเสียงไม่ไปอะไรต่ออะไรเขาถามว่านี่พร้อมแล้วนะนี่แน่นนะพวกเรานี่แน่นโอ้โหนี่ค่าอะไรในเขาวัดออกมาแล้วโอ้โหเป็นกลุ่มหมู่ที่มีประสิทธิภาพมีอะไรต่ออะไรนี่มันพร้อมแล้วนะเนี่ยพวกคุณเนี่ยพาลุยได้เลยได้นี่นะนี่ลุยเข้าไปเลยนี่ข้างนอกนี่ขนาดนี้พาลุยได้เลยบอกเราไม่ลุยอ่ะอาตมาบอกเราไม่ลุยอ่ะอ้าวทำไมเราก็ช่วยสังคมก็ช่วยอ่ะวิ่งมาสิจะช่วยไม่ใช่ให้เสนอหน้าวิ่งไปช่วยข้างนอกไม่ไหวอ่ะเราทำไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ทำอ่ะวิ่งเข้าไปหาอยากบอกว่าศาสนาพุทธอาตมาถึงบอกว่าไม่วิ่งไม่เข้าไปหาบอกไม่โฆษณาบอกได้สัจจะพอสมควรแล้วเลือกเฟ้นคัดเลือกเข้ามาก็คัดเลือกแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยไปเรื่อยๆเพราะจะให้กำหนดว่าเราจะช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้เราทำเต็มที่ของเราเท่านั้นจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเราช่วยเรามั่นใจว่าเราทำงานช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติเราช่วยตัวเราก็พอไปได้แล้วพึ่งตนเองได้แล้วมีส่วนเหลือมีส่วนเกินเราก็จะช่วยเขาแล้วเราก็ไม่ได้หยุดยั้งทุกวันนี้อาตมาพูดกับคุณอาตมาบอกว่าคุณหยุดขยันไหมพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสันโดษก็คือแค่นี้ก็พอแล้วนะพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ขณะนี้เราพอสิ่งที่ตนมีอยู่พอสำหรับเราแต่เรายังไม่พอสำหรับที่จะช่วยเขาเราถ้าเรามีสมรรถนะสูงขึ้นเราผลิตเราทำอะไรได้มากขึ้นกว่านี้เผื่อแผ่ออกไปได้มากกว่านี้เรามันจะเลวลงหรือเรามันจะเลวลงหรือเปล่ามันไม่ได้เลวลงเลยนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นด้วยนะอาตมาว่าใช่ไหมเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นจะมางอมืองอเท้าพอแล้วนี่ก็พอกินแล้วอ่ะพออยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมันเมื่อยก็นั่งอยู่เฉยๆก็ได้ทำแค่พอกินก็พอแล้วนี่ในเสียงไม่เห็นเนี่ยคนที่ฟังเทปไม่รู้ว่าอาตมาทำอะไรนะคนดูอาตมาแสดงธรรมอยู่ตอนนี้เนี่ยแสดงด้วยไม่แสดงธรรมหัวเราะมันน่าเข็นไหมมันน่าเคาะหัวไหมคนอย่างนั้นมันเป็นความคิดที่ตื้นเป็นความคิดไม่พัฒนาเป็นความคิดของคนไม่เจริญใช่ไหมเพราะความคิดของคนเจริญก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างสิเราเมื่อยก็พักเราไม่เมื่อยเราก็เพียรไปหรือสมควรเวลาสมควรพักเราก็ค่อยพักอาตมาถึงทราบซึ่งคำตรัสของพระเจ้าท่านบอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียร นั่นแหละคนที่ข้ามฝั่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเป็นผู้พ้นฝั่งแล้วเป็นผู้สมบูรณ์แล้วเป็นผู้ที่ถึงฝั่งของความเป็นคนประเสริฐแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละซึ่งสำนวนนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจซึ่งเราไม่พักเราไม่เพียรมันไปข้ามบอกเขาสงสารมันจะไปถึงนิพพานข้ามบอกเขาสงสารก็คือข้ามสิ่งที่เป็นนิพพานนั่นเองข้ามห่วงอกเขาสงสารก็นิพพานนั่นเองหมายความว่าอะไรอนาอย่างเราไม่เพียรอัปปติทังอนาอยู่หัง เราไม่พักเราไม่เพียรอนายุหังไม่เพียรอปฏิถังเราไม่พักอาตมาอ่านประโยคนี้ในพระไตรปิฎกแล้วสะดุดเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอันนี้มันกินความลึกซึ้งแล้วคนจะเข้าใจได้ยังไงก็นึกเหมือนกันเอาออกมาตั้งนานแล้วนะประโยคนี้ในพระไตรปิฎกไปเจอเขาไม่พูดถึงกันหรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องมันหมายความว่าอะไรเขาไม่เข้าใจแต่พอขณะนี้อาตมาเอามาใช้แล้วก็ยืนยันกับความเป็นจริงที่เราพึงเป็นพึงมีกันแล้วก็มีขึ้นมากันจนถึงวันนี้พอเข้าใจกันไหมใช้แล้วก็ยืนยันกับความเป็นจริงที่เราพึงเป็นพึงมีกันแล้วก็มีขึ้นมากันถึงวันนี้พอเข้าใจกันไหมเนี่ยคนเราต้องบอกว่ามันมีความเพียร นี่แหละมันมีสิ่งที่ขยันหมั่นเพียรมีสิ่งที่สร้างสรรค์นี่แหละเสียสละแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้จนกระทั่งถึงไม่ต้องสะสมแม้ศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่ไม่น่ารื่นรมไม่น่าชื่นชมไม่ดูสดสวยไม่ดูอะไรงดงามเพราะมองในแง่ไม่ดีมองในแง่ทุกข์มองในแง่ที่ตัวผีร้ายแล้วมาจัดการกับผีร้ายมามุ่นอยู่ตรงนี้แล้วกลายมาเป็นคนเหมือนกระจอกกระจอกคนจนๆมักน้อยไม่รู้ราไม่ฟูฟ้าไม่รู้ร่ำรวยนะแต่ก็ไม่ทุกข์ร้อนไม่ร่ำรวยไม่สะสมไม่กอบโกยมันฟังแล้วมันย้อนแย้งโลกียะทั้งนั้นเลยไหมมันย้อนแย้งจริงๆใช่ไหมเพราะศาสนาพุทธจึงเข้าใจยากจะรู้ซึ้งรู้ละเอียดรู้ถึงกันยากคนสอนก็ยากคนรู้ยากคนสอนก็จึงยากด้วยเห็นใจอาตมาบ้างไหมเนี่ย เหมือนขอความเห็นใจเนาะเถอะอาตมาไม่ขอความเห็นใจหรอกอาตมาว่าคนเห็นใจก็เห็นเองแหละมันยากอาตมาเคยพูดว่าอาตมาจะไปสอนศาสนาอย่างที่เขาสอนกันนะนะมาที่มาคนนี้จะอยากรวยใช่ไหมแนะนำไปให้ไปรวยคนนี้อยากเงินอย่างนี้อยากสวยอยากงามอยากเราไม่ต้องไปติดติงเขาแต่งตัวแม่เพชรทองเต็มมานะหรูหราฟูฟ่ามาไงก็อ้าวเลยคนรวยก็แม่ส่งเสริมยกยอชอปอปั้นรวยรวยป่านนี้อาตมาเนี่ยโอ้โหทุได้รับความยอมรับหรือว่าได้รับความชื่นชมยินดียิ่งอาตมามีภาษาธรรมะดีๆแซมไปหน่อยแต่ไม่ต้องไปขัดเกลาเขายอมรับเขาอย่างนั้นอาตมาปูถนนทองคำเข้ามาทางโน้นเลยเนี่ยอยากได้ทองก็ได้ทองอยากได้เพชรก็ได้เพชรจริงๆนี่เรายิ่งพยองนะคนข้างนอกจะมาทำบุญก็ไม่รับซะอีกต่างหากเอาเลือดปูนี่แหละรีดเลือดก็รีดจากปูนี่แหละแล้วยังอุตส่าห์กระเสือกกระสนไปได้นี่อุตส่าห์แหมทำโรงงานมีราคาหลายสิบล้านเหมือนกันนะทำนนทำนี่ยังก่อได้อะไรแต่ไปได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความซับซ้อนเป็นตัตนิสคะที่อธิบายโดยภาษาทันทีไม่ได้แต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยความเข้าใจอาศัยความรู้อาศัยเหตุการณ์ที่นี่มาหาตัวเราตัวบุคคลของเราในขณะนี้พวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างแม้แต่ผู้มาทำวิจัยเนี่ยพูดกันถึงขั้นว่าเป็นอาริยบุคคลเป็นโสดาสกิทานาคาพูดนะวิจัยเนี่ยเขามีถามมาอะไรได้ด้วยจนกระทั่งพวกเราเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ามีโสดามีสกิทามีอะไรแม้แต่ถามถ่ายมาถึงอาตมาอะไรนี่เขาก็ถามก็ได้ลำหนักอะไรต่ออะไรความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างไรลักษณะพวกเราก็สอนอาตมาก็สอนไปจนกระทั่งให้รู้ว่าโสดาบันไม่ใช่ว่าอยู่ยังไงเป็นโสดาบันไม่รู้เอาอะไรวัดเอาหลักฐานอะไรมาเทียบเคียงเอาหลักวิชาอะไรเอาทฤษฎีอะไรอาตมาก็บอกหมดแล้วพระโสดาบันจะต้องเป็นยังไงยังไงแต่ก่อนเขามีแต่สังโยชน์3โสดาบันต้องสังโยชน์3อาตมาก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วอย่าว่าแต่สังโยชน์3เลยจะต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่ศีล5โสดาปัตติยังครับมีศีล5มีสมาธิมีจิตอะไรต่างๆนานาแม้แต่คุณสมบัติของพระโสดาบัน8ประการแม้แต่ญาณ7แม้แต่อะไรก็อาตมานี่ถึงว่าจะเขียนเรื่องหนังสือโสดาบันนี้ให้สมบูรณ์ให้ไปอ่านให้เข้าใจว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะได้มาดูว่าโสดาบันจะได้มาตรวจสอบชาวโศกพวกนี้มันโสดาบันปลอมหรือเปล่าหรือโสดาผสมแม่โขงจะได้มาตรวจสอบว่าโสดาเนี่ยมันจังเป็นยังไงมันมีคุณธรรมอย่างไรเขาก็จะได้รู้เรื่องอย่างน้อยดูศีลมีศีล5ละเมิดไหมศีลบริสุทธิ์หรือว่าศีลมีคุณค่าประโยชน์พรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยศีลคืออย่างไรอาตมาก็จะอธิบายไว้ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันต้องมีภูมิปัญญารู้ว่าศรัทธาคืออย่างไร ศรัทธาไม่ใช่ตื้นนะความหมายของศรัทธานี่ต้องมีปัญญาประกอบต้องมีปัญญาประกอบเพราะศรัทธานี่ศรัทธาพระพุทธคืออย่างไรอาตมาจะขยายความให้เขาจะอ๋อศรัทธาพระพุทธคืออย่างนี้ศรัทธาพระธรรมคืออย่างนี้ศรัทธาพระสงฆ์คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ต้องอย่างนี้มันจึงจะชื่อว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณเข้าใจนั่นคือศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นไม่ใช่โสดาบันพระโสดาบันศรัทธาพระพุทธธรรมสงฆ์ต้องมีภูมิปัญญาต้องมีสาระด้วยอย่างน้อยที่สุดตัวเขาเองนั่นแหละเป็นโสดาบันเขาศรัทธาอะไรก็ศรัทธาเขามีศีลศรัทธาเพราะเขามีสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นก็เลิกอบายมุขเลิกอบายภูมิขีณนนริยะขีณปิตวิสัยขีณสี่ขุมสี่อย่างหยาบๆเนี่ยเขาเลิกได้แล้วตัวเราอบายอย่างนี้จิตของเรารู้จิตเราโอ้เราไม่ไปเอาอีกแล้วเราไม่กลับไปตกต่ำอย่างนั้นอีกแล้วเราเชื่อมั่นคุณศรัทธาเพราะคุณเองคุณรู้เอ้าใจเราเป็นอย่างนี้เราแหละเป็นโสดาบันเราก็นับถือพระสงฆ์ใครเป็นพระสงฆ์ฉันเองอริยสงฆ์ด้วยไม่ใช่สงฆ์ธรรมดาเป็นฆราวาสนี่ก็เป็นโสดาบันได้เป็นสมณะที่หนึ่งเป็นอริยสงฆ์ได้ไม่ได้หมายความว่ามาแต่งชุดอย่างนี้ใส่จีวรนี่ชื่อจะเป็นสงฆ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นสมณะเป็นโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าเราจะรู้พระพุทธอ๋อธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอศรัทธาพระพุทธพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้ดีแล้วโอ้ท่านรู้สูงส่งเป็นปริยัติมากมายโอ้เราศรัทธาเพราะอย่างนี้ศรัทธาอย่างน้อยที่สุดมีหลักฐานยืนยันเพราะอะไรเพราะเรามีมรรคมีผลอ๋อพระพุทธเจ้าสอนคนให้มีมรรคมีผลเราก็มีอันนี้ไม่ใช่ของหลอกของจริงเราจึงเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีของจริงทุกวันนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่รู้จักว่าคุณธรรมปรโลกุตระอริยะเป็นยังไงศรัทธาพระเจ้าศรัทธางมงายศรัทธาไม่มีสิ่งยืนยันเพราะฉะนั้นโสดาบันนี้ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราเป็นสงฆ์ซะเองและเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งนี้คำสอนนี้มีประสิทธิภาพจริงไหมเราจึงศรัทธาทฤษฎีนี้แหละคำสอนนี้แหละมีประสิทธิภาพจริงทำให้คนหลุดพ้นทำให้คนละลดได้ทำให้คนเลิกอบายมาได้เลิกอบายมุขมาได้จริงๆนี่นะเราได้แล้วอ่ะคุณเชื่ออย่างนี้คุณศรัทธาอย่างเงี้ยมีปัญญามีหลักฐานยืนยันอย่างนี้เป็นความเชื่อไม่งมงายเป็นความเชื่อที่เป็นศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงศรัทธาในศีล5ศีล5จนทำให้เราบรรลุวิมุตติข้อที่5ไอ้สิ่งเสพสิ่งติดสิ่งอบายมุขที่อาตมาบอกแล้วมาได้จริงๆหลุดพ้นจริงๆไม่เวียนกลับอสังกุปังตายไม่ฟื้นคุณมั่นใจไหมคุณมั่นใจนี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคือศีลอันถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้เป็นต้นหลักฐานอื่นๆก็ประกอบอาตมาว่าจะเขียนให้ชัดๆเป็นเจนให้พวกเราเข้าใจอาตมาอธิบายให้ฟังนี่พอเข้าใจไหมตรวจสอบตัวเองไปด้วยเปล่าเป็นโซดาไหมเนี่ยนั่นคนอื่นเดินตอบไปยังมีบางคนยังอุตส่าห์ตอบว่าเป็นแต่ตอบเป็นนิ่มเนียมนิดหน่อยเอาดิอีกหน่อยก็มั่นใจแข็งแรงตอบโดยไม่มีมังกุอุตริมนุษยธรรมเรามีไหมที่เพื่อนสหธรรมิกสอบถามแล้วจะตอบได้โดยไม่มังกุโดยไม่เก้อยากแต่แปลว่าเก้อยากคือตอบไปแล้วก็ยังเหนียมอะไรไม่มีเหนียมได้จริงอันนี้เราได้แล้วเราบอกได้ชัดว่าอะไรเราได้ก็แค่นี้อบายมุขแค่นี้เราได้เลิกได้แค่นี้เลิกเนื้อสัตว์เลิกได้จิตไม่วิมุตสุดยอด 100% ก็แหมเหรียญทอง85ขึ้นไปหา 90% แล้วมันยังไม่หมดก็ตามขนาด 85% 90% ถือว่าสอบได้แล้วเลิกได้เหลือลิดนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆอะไรมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์อะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าเรารู้ว่ามันมีอาการเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้เราจะเข้าใจตัวเราอ่านอาการอารมณ์ในจิตในใจออกสิ่งเหล่านี้มนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสั่งสอนสิ่งที่ท่านนำมาสอนคนคนเท่านั้นจะพิสูจน์ได้ท่านบอกว่าอากาลิโกยุคของคนของท่านสมัยยุคโน้นพิสูจน์ได้ยุคนี้ก็ต้องอากาลิโกไม่จำกัดกาละกาละนี้ก็ต้องพิสูจน์ได้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตราบใดโลกไม่ว่างจากอรหัตผลนั่นเองพระอรหันต์ก็คืออรหัตผล เพราะอรหัตผลอย่างย่อยอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสกิทาอรหันต์ในสกิทาคามีอรหันต์ในอนาคามีเข้าใจไหมเราพิสูจน์ได้นี่คุณพิสูจน์ได้จริงคุณก็ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาที่เกิดเพราะเรามีจริงเป็นจริงเองด้วยตนเองนี่แหละมันเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละมันไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธามีปัญญาศรัทธามีสิ่งที่รู้จริงปัญญาก็คือความเห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นวิมุตติเห็นวิราคะเห็นนิพพานเห็นสิ่งที่เราลดเราละเราหลุดเราพ้นเห็นที่เราหลุดพ้นนั่นแหละหลุดพ้นมาได้แล้วจริงๆอาตมาว่าอาตมาพาพวกคุณหลุดพ้นมาได้พวกคุณที่จะต้องมาอยู่อย่างนี้ได้ถ้าคุณไม่หลุดไม่พ้นนะโลกมันดูดไหมมันดูดไปหมดแล้วเนี่ยดูดแรงนะโลกนี่ดูดแรงแล้วพวกคุณก็ไปเองได้พวกคุณวิ่งไปหาไอ้ท่อดูดนั่นเองด้วยใช่ไหมคุณเดินไปชนท่อดูดในสังคมโลกโลกีคุณเดินไปเองด้วยถ้าคุณไม่มีอิสระเสรีภาพไม่มีพลังของตัวเองที่จะไม่ติดดูดไปติดดูดเราก็ไม่เข้าเราก็กลับมาที่นี่อย่างเดิมที่นู่นไม่มีอะไรไม่สนใจรู้เขาแต่ว่าเราก็ไม่ติดแล้วจริงๆคุณจะบอกคุณได้ว่าคุณไม่ติดโลกโลกนะไม่ใช่โรคนะก็โรคนั่นแหละโรคโลกีโรคทางโลกีโรคคุณก็ไม่ติดไม่ยึดแล้วคุณก็รู้ได้เพราะงั้นที่อาตมาสอนพวกคุณแนะนำพวกคุณทำได้พวกคุณโลกดูดคุณไปไม่ได้ไม่ใช่อาตมาไปทักขย่อคุณไว้ขังคอกห้ามอย่างงั้นเอาโซลามเอากฎระเบียบอะไรอะไรบังคับกันเกินเขตคุณจะถอดกฎระเบียบคุณจะออกจากกฎระเบียบเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะไม่เอาอันนั้นอันนี้ก็เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ดูดไม่ติดคุณมาคุณก็ไม่ฝืนคุณมาคุณก็ไม่ทรมานอะไรนี่คุณทิ้งอันนั้นมาก็ไม่ทรมานแม้ที่สุดคุณทิ้งอะไรที่เคยสักเคยสวยเคยรู้เคยราเคยอร่อยมันก็เจือจางลงไปแล้วมันก็ไม่อร่อยคุณก็สบายจะเหลือเล็กเหลือน้อยก็พอทนได้ยิ่งหลายอันหลายอย่างมันไม่ต้องทนเลยมันสบายมันเหลืออรูปราคะอรูปราคะนิดนิดนิดยังไงก็สตาร์ทไม่ติดยังไงก็ยั่วไม่ขึ้นเพราะเรารู้ด้วยปัญญากำลังเจโตของเราก็ล่อนไปจริงๆแล้วเหลือนิดหน่อยเป็นอนาคามีภูมิเป็นภูมิอนาคามีเรื่องรูปราคะไอ้เรื่องนี้แค่รูปราคะอรูปราคะแค่นี้เองคุณก็รู้ตัวเองของตนเองได้ว่าเราหลุดล่อนล่อนเราพ้นจึงมีมวลคนที่หลุดล่อนโลกีมาอยู่อย่างนี้ได้แล้วเกิดพัฒนธรรมเกิดสังคมกลุ่มเกิดอะไรอะไรขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นพิสูจน์ได้อากาลิโกถึงป่านนี้ทุกวันนี้มันมีแสดงตัวเป็นเอหิปัสสิโกอยู่ใกล้ๆเอหิปัสสิโกแปลว่าอะไรเชื้อเชิญให้มาดูได้แปลให้หนักหน่อยก็แปลว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ท้าทายมาพิสูจน์เรารู้สึกอย่างนั้นไหมมาดูสิมาดูสิอยากให้มาดูไม่มีอะไรแฝงอะไรบางคนทำชั่วคนทำปักชีโรยหน้าอยากให้คนเข้ามาดูไหมโชว์แล้วก็รีบปิดโชว์แล้วก็รีบปิดทีนี้ของเราบอกมานอน3เดือนมานอนปีนึงมาอยู่เถอะอยู่ให้ได้จะได้รู้ความลึกจะได้รู้ว่ามีอะไรแฝงอะไรบางจะมีอะไรซุกซ่อนฝิ่นซุกซ่อนอะไรไว้ไหมมันมั่นใจใช่ไหมมันยิ่งสะอาดมันยิ่งมั่นใจแล้วเรารู้ว่าดีอยากให้คุณมาเห็นของดีของเรานะเราในเกือบจะเป็นพวกนูดแล้วนะอยากจะเปลือยให้ดูเลยนะอยากจะเปลือยให้ดูนะแต่แหมมันน่าเกลียดมันไปจะไปยัดเยียดเขาเกินไปนะให้เขามาดูสิท้าทายให้มาดูนี่มันเข้าหลักพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นนะอากาลิโกเอหิปัสสิโกอะไรต่างๆนานามันเป็นของที่พิสูจน์ยืนยันได้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาเทศมาถึงวาระนี้แล้วหิวข้าวยังเนี่ยหิวยังแล้วกันไม่หิวข้าวเหรอละนี่มันจะห้าโมงแล้วอาตมาเทศไปบรรยายไป ก็ขอให้พวกเราระลึกถึงที่สโลกที่อาตมาเองอาตมาหยิบเอามาพูดในวันนี้เนี่ยมันอาตมาเห็นว่ามันเหมาะสมกับกาละมันเป็นความจำเป็นที่เราจะเคี่ยวตัวเราเองขึ้นทุกวันนี้เรางานก็ตามการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมทำอย่างไรเราจะอ่านอารมณ์อ่านกายกรรมอ่านวจีกรรมทันและก็ปรับทุกอย่างมันเป็นโจทย์ให้เราหมดคนนี่แหละเป็นโจทย์ตัวดีอะไม่ไอ้คนนี้เนี่ยมันเลือกเกินยังไม่ต้องเลือกเกินบอกโอ้โหโจทย์นี่ยากมากเว้ยไม่ไหวก็หลบนิดนึงรับไปครึ่งนึงฉลาดสิไม่ต้องไปบอกโอ้โหไอ้คนนี้ไม่อยากเจอหน้าเลยเงิน500ล้านไปจ้างให้เขามาทำโจทย์ให้เราก็ทำไม่ได้นะเขามาทำให้ฟรีนะโจทย์พวกนี้นี่เป็นโจทย์ทั้งนั้นแหละเขามาทำให้ฟรีนะจริงๆนะคุณคิดให้ถึงสิ่งใดที่มันยังไม่ผ่านพบเรานะมันไม่ถึงเราหรอกเกินเชื่อไหมว่าช้างนาราคิรีนี่จะไม่มาวิ่งชนอาตมาเชื่อไหมนู่นไปชนพระพุทธเจ้านู่นบารมีของท่านไปเจอกันเองอาตมาเนี่ยช้างน้อยเท่านั้นจะมาวิ่งชนไม่มีช้างคันนาราคีรีจะมาวิ่งชนอาตมาไม่มีไม่รับรองอาตมาไม่มีบารมีป่านนั้นหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโจทย์ของเราเนี่ยมันคือของเรานะคุณต้องการมันหรือไม่ได้ต้องการคุณวิ่งไปหามันหรือบางทีก็บอกคุณวิ่งหนีมันจะตายมันมานั่นมันคือคุณจะต้องเจอเพราะฉะนั้นต้องใจดีสู้ผีใจดีสู้เสือสู้โจทย์ทุกโจทย์นี่แบ่งเอาสิคุณจะไปรับมันมาเต็มๆที่ถ้ามันสู้ไม่ไหวถ้ามันสู้ไหวไอ้นี่เอาเต็มๆเลยมาเต็มๆคุณรู้ว่าอินทรีย์พระคุณไหวเอาเต็มๆเลยจริงๆนะอาตมาว่านี่อาตมาเทศบอกสอนนะไม่มีวิธีอื่นหรอกคุณไอ้คนยิ่งวิ่งหนีโจทย์นั่นนะโอ้ยเสียเวลาอีกไม่รู้กี่ชาติแล้วคุณจะผ่อนไปถึงไหนถึงแม้ไม่มีดอกมันก็มีดอกนะจริงฟังให้เข้าใจถึงแม้ไม่มีดอกเบี้ยเป็นวัตถุรูปมันก็มีดอกเบี้ยในนามธรรมนะผัดไปเออเอาไปชาติหน้าดีกว่าเอาไปชาติหน้าดีกว่าเสียเวลารีบจบสิรีบทำให้มันสำเร็จนะเพราะงั้นอย่าไปกลัวเลยโจทย์นะแบ่งทำถ้าเรามาทำไม่ไหวแบ่งเอาครึ่งนึงเอาแค่นี้แค่นี้แล้วใจดียิ้มสู้เสมอโจทย์มาก็เออยิ้มสู้เอาแต่ร้องไห้สู้นี่ไม่ไหวเจอโจรหนักเอาแต่ร้องไห้ทีหนึ่งอ่อนแอไป10กิโลจริงไหมเนี่ยคนร้องไห้ไปทีนี่อ่อนแอไป10กิโลนะอย่าไปร้องไห้ที่แข็งแรงยิ้มเข้าใจทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นให้ดีๆแล้วเราก็เออจะทำยังไงดีกับอันนี้นะก็ใช้ปัญญาเมื่อใช้ปัญญาแล้วก็แก้ไขไปแล้วเราจะก้าวหน้านะเพราะนั้นเคี่ยวเราเพื่อเอามิตรเคี่ยวกลุ่มบอกแล้วว่าเราไม่ได้หมายถึงตัวเราคนเดียวเคี่ยวเราคือพวกเราเองช่วยกันเคี่ยวข้างในเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นในให้ดีๆแล้วเราจะได้มิตรตอนนี้มิตรข้างนอกจะเข้ามาประสานเราไม่ต้องไปหาโฆษณาเราไม่ต้องไปหาบริวารธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ยิงในตัวไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปอยากได้บริวารแล้วเขาจะมาเอาแล้วเราเลือกเอาก็คัดเลือกเอาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโฆษณาโว้เหมือนอย่างที่เขาโฆษณากันมากหรอกของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราพิสูจน์สัจจะอันนี้ให้ได้แล้วมันจะไปอย่างแข็งแรงจะไปแข็งแรงมาดขลุ่มไม่หวือหวาไม่กระดีกระดาแม้โชว์โฆษณาเหมือนอย่างหลายๆสำนักเขาทำไม่เอาอ่ะไม่ต้องเปลืองโฆษณาแจ้งความจริงเท่านั้นที่อาตมาพาทำเนี่ยอาตมายืนยันว่าเราสื่อสารออกไปนี่ไม่ใช่โฆษณาแม้เราจะได้รับการไปเปิดเผยในโทรทัศน์ในวิทยุในนู่นนี่บ้างเราก็ไปทำงานไม่ได้โฆษณาสื่อความจริงแจ้งความจริงให้โลกเขารู้เท่านั้นถ้าแจ้งความจริงในลักษณะที่เรียกว่าแรงๆหน่อยปัดๆหน่อยเข้มๆหน่อยคนเขาก็ไม่รับยากก็ต้องประมาณการสื่อสารความจริงแม้ความจริงก็บอกอย่างเต็มที่แรงๆแข็งๆเกินก็ไม่ได้บางอย่างเรายังไม่บอกบางอย่างเราบอกบ้างอย่างใช้ศิลปะทีสุภาพหน่อยก็พอเป็นไปเพราะเรายืนยันว่าเราบอกเราแจ้งสัจจะประกาศสัจจะเท่านั้นไม่ใช่โฆษณาอันนี้ไม่ใช่คำเลี่ยงคำแก้ตัวไม่ใช่คำแก้ตัวเป็นความจริงนะทำเคี่ยวเราเพื่อเอามิตรผลิตผล ทั้งผลิตผลในเรื่องของงานอาชีพทั้งผลิตผลในธรรมะที่เรามีผลิตผลคนทั้งหลายแหล่นี่ขาดธรรมะนี่ละมากเพราะฉะนั้นผลิตธรรมะของเราให้เยอะๆขึ้นผลิตอันอื่นเป็นอาชีพที่จะสร้างวัตถุสร้างทรัพยากรสิ่งที่จะมาเป็นของกินของใช้อะไรก็ตามแต่ที่โลกต้องทำเราก็ต้องทำเราอาศัยตัวเราเองพึ่งตนเองได้แล้วเหลือเพราะยังเราจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นเราจะมีอะไรเพิ่มขึ้นก็คิดว่าพอเราเข้าใจแล้วจะได้ผนึกกันไปช่วยทำจะช่วยจริงๆนะโรงงานเนี่ยมาช่วยกันแล้วจะมีโรงงานที่ได้รายได้น้อยยิ่งกว่านี้อีกคืออาตมากำลังจะทำเหมือนโรงพยาบาลนะแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลทีเดียวตอนนี้กำลังติดต่อทางรัฐให้ช่วยอยู่บ้างแล้วเราต้องการแรงงานคนถ้าพลังงานของพวกเราเนี่ยเป็นชาวพวกเราไปอยู่ในที่นั้นเป็นมวลมากกำลังพลประเมินลงไปในที่นั้นประมาณ120คน120คนที่เราเสนอโครงการขึ้นไปเนี่ยเป็นเหมือนโรงพยาบาล30เตียงเหมือนโรงพยาบาล30เตียงแต่มันจะทำงานมากกว่า30เตียงเพราะว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่จะสอนหรือจะแนะนำคนในทางป้องกันให้หนักกว่ารักษาเพราะฉะนั้นจะสอนทั้งวิธีกินอาหารเพื่อที่จะได้ไม่ป่วยจะสอนทั้งออกกำลังกายเพื่อจะไม่ป่วยจะสอนทั้งทำอารมณ์อารมณ์นี่มันทำให้ป่วยได้จริงๆอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอ5อนั่นแหละอารมณ์อาหารออกกำลังกายแล้วก็อากาศในของเรามีเราก็อากาศเราก็รู้ว่าต้องรู้ที่ควรจะเป็นจะอยู่อากาศนี่อธิบายกันไม่ยากนักแต่3 4อันเนี่ยต้องอธิบายต้องสอนเพราะงั้นคนที่จะไปโรงพยาบาลนี้หรือศูนย์นี้นี่นะมีทั้งคนป่วยและไม่ป่วยจริงๆแล้วคนจะไม่ป่วยเนี่ยจะมากกว่าเข้าไปอบรมเข้าไปทำความการศึกษาเข้าไปร่วมออกกำลังกายเนี่ยครูหนูขอยึดพื้นที่เลยนะเนี่ยครูหนูออกกำลังกายขอจองเลย อยากจะจอง2ชั้นเลยนะหน่อยอาคารนี้จะสร้างแค่3ชั้นคุณหนูจอง2ชั้นเลยก็เสร็จทีคุณหนูเนี่ยจอง2ชั้นเลยบอกชั้นนี้ไม่พอเหมือนกันนะว่ามันก็มากไปเราจะทำอันนี้อีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าโรงงานนี้รายได้จะน้อยกว่าเอาละอันนี้ก็เอามาพูดทิ้งไว้ให้ฟังเท่านั้นเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เสนอขึ้นไปก็มีผู้ร่วมอยู่ทางหมอที่อุบลสร้างโครงสร้างที่ราชธานีอโศกเพราะใครอยากจะไปช่วยเตรียมตัวรับตั้งแต่พานโรงไปจนกระทั่งถึงผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็จีบหมอไว้บ้างแล้วตอนนี้ก็มีหมอจะมาพยาบาลมีเยอะหรือพยาบาลคนไหนที่ยังเตรียมตัวจะออกมาพร้อมนะมีทั้งชนิดที่จะต้องกินเงินเดือนเขาอยู่ทางรัฐก็มีทั้งมาทำงานจริงๆเลยไม่ต้องได้เงินเดือนก็มีหรือแม้แต่รับเงินเดือนทางรัฐก็ตามคุณรับทางรัฐแต่คุณไม่เอามาเข้าสาธารณภคีหมดเลยก็ยินดีเอาขึ้นก็เข้าครึ่งนึงก็เอาเข้าน้อยนึงก็เอาไม่ว่ากันไม่เอาเข้าเลยแล้วก็ไม่ว่าไม่รู้จะทำไงเนาะก็เข้าไม่ให้เนาะรับเงินเดือนรัฐแต่ไม่รับเข้ามาเลยแต่ของเราเนี่ยจะไม่จ่ายทางในเราจะไม่จ่ายใครจะทำงานฟรีก็สมัครนี่เป็นต้นนะเราจะมีงานพวกนี้ของเราอีกอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นมันทวนกระแสแล้วมันก็เป็นสังคมแปลกทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้เพราะทุกวันนี้คนฉลาดมากแล้วฉลาดรู้ทุกอย่างแล้วสมัยโบราณยังไม่ฉลาดเท่าคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้ฉลาดจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรได้ชัดทุกอย่างเลยจะทำอะไรได้เป็นจริงสมบูรณ์ทุกอย่างสมัยพระเจ้าทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกเพราะคนมาทำงานฟรีสังคมสงฆ์เอาคารวาสเป็นสงฆ์ด้วยมีโสดาสกิทาอนาคามีสาธารณโภคีมีของกลางสงฆ์เป็นของส่วนกลางโดยที่พวกเราก็ไม่ต้องมายึดเป็นของเราของเราอะไรอย่างเงี้ยกินใช้ร่วมกันในทำได้ยุคนี้แหละยุคสมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้ทุกยุคนี้ทำได้เพื่อพิสูจน์เราจะได้เห็นกันมั่งว่าไอ้ที่ระบบที่เขาทำมาเผด็จการคอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือว่าประชาธิปไตยอะไรก็เอาเถอะเราไม่กลัวเราจะพิสูจน์บุญนิยมนี่ให้ดูว่าบุญนิยมเนี่ยเป็นสังคมที่งดงามกว่านั้นทำได้ยากกว่านั้นสูงส่งกว่านั้นทุกวันนี้เห็นเขาหรือยังเห็นหรือยังเอาให้ใหญ่นะเอาไหม